Nie jesteśmy bandą jakichś, wiesz, oszołomów czy jakichś świrów, którzy się zbierają po to, żeby się układać po gębach i mają z tego radochę, nie? My to robimy w konkretnym celu. Człowiek jakiś trenuje po to, żeby się później móc sprawdzić w pracy, na zawodach, z innymi ludźmi, zobaczyć jaki ma poziom, po to się głównie trenuje. To jest mały odsetek, to znaczy niewielu. Nas patrzą na dziwolągów. To jest w skali kraju, to jest niewiele. Za ile młodych robić coś innego, chodzić, pa, gdzieś tam wyczynają różne inne rzeczy i nie wiem, co jest lepsze, to co my robimy, czy to akurat co oni robią. Narkotyzowanie się gdzieś tam, wiesz, równia pochyła do rynsztoka.